Ce avem noi aici? Cipriane, aici e de noi că sunt gagici. Îți propun ceva, hai să ne îmbătăm. Ne luăm câte una, ce zici, ne băgăm? Super ok, super femei, bani și idei, tot ce mai vrei. Super ok, super femei, bani și idei, tot ce mai vrei. Discoteca pare plină de gagici. Am pus deja ochii pe câteva. Noaptea asta sigur, sigur, sigur e a mea. Hai să vedem ce avem noi aici. Discoteca pare plină de gagici. Am pus deja ochii pe câteva. Noaptea asta sigur, sigur, sigur e a mea. Super ok, super femei, bani și idei, tot ce mai vrei. Super ok, super femei, bani și idei, tot ce mai vrei. Am o presimțire că iese ceva. Noaptea asta sigur, sigur, sigur e a...